अल्लाह ने उनके लिए वो बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें ये हमेशा रहेंगे, और ये बड़ी जबरदस्त कामयाबी है।